Madonna linga kio lelo nazali kaka mwana yo salinga solele kinga nakobo sanate Madonna tia kio confiance olongoli nanga poser kolinga Est-ce que na koko kali susu kolinga mwasi na baby motema libela anzame Mado ayebi sekele na ngaya nzoto Nazali ko banga mingi te totikana Banguna na bambanda nyoso tole lisaki Bakomi lelo yo mado ko seka biso Komoto wapie sheri mado Lobi bazala ki kokumi sa biso Komo ina biso wapie sheri mado Epa yo kei omi bongisa Madonna tia kio confiance olongoli nanga mposa ya kolinga Est-ce na koko kali susu kolinga mwasi na baby motema libela anzame Madonna yebi sekele nanga ya nzoto Nazali ko banga mingi teto tikana Banguna na bambanda nyoso tole lisaki Bakomi lelo yo Madonna ko seka biso Komoto wapie sheri Madonna Lobi bazala ki kokumi sa biso Bomo ina biso wapie sheri mado Epa yo kei omi bongisa Bolingo esi ebima na miso ya batoti na nini Yangana mado, pantalona moka batina nini toka bana Naluka katango mosusu na sala matata na kufanda na kokanisa Oh sheri mado, position ya motema ekotinda ngana miboma Aloba na miso makasi ya mwana mobali da motema na kolela Bana miso makasi ya mwana mobali na motema na kolela